Değerli dinleyiciler, epey bir ara verdikten sonra 17. söze tekrar devam ediyoruz. Üstad Bediüzzaman Hazretleri 17. sözde çok hoş, kısa kısa, zevki ve hali dersler veriyordu bize. Kaldığımız yerden şöyle okumaya devam edelim. Eğer şu fani dünyada beka istiyorsan, beka fenadan çıkıyor. Yani faniliğin içinden çıkıyor beka, ebediyet. Dünyaya bedensel hazların ve bedensel korkuların, yani nefsi emmarenin gözüyle bakmaktan kurtulup, nazarını doğrudan doğruya zat-ı bakiye çevir ki, senin için de beka o yöndedir. Ben üstadın cümlelerini olduğu gibi okumayı daha çok seviyorum, daha çok istiyorum ama maalesef yeni neslin daha kolay anlaması için biraz açıklamak, biraz daha Türkçeleştirerek okumak durumunda kalıyorum. Bir yönüyle özür diliyorum, bir yönüyle de işte böyle daha faydalı olacağını umuyorum. Böyle iyi niyetimiz bağışlanır inşallah. Bütün hataların başı olan dünya sevgisini terk et. Fani ol. Sahip olduğun mal ve eşyayı gerçek sevgilinin yoluna feda et. Bu dünyada ilgi duyduğun her şeyin bir bir gözden kaybolduklarını gör. Şu dünyada bekaya giden yol fani olmaktan geçiyor. Fani olanları bilmekten, görmekten, anlamaktan, kendimizin de fani olacağımızı hem görmek, hem bilmek, hem kabullenmekten geçiyor. Kendimizin fani olduğumuzu ve sevdiğimiz her şeyin, her sevgilinin fani olduğunu anlamanın ne faydası var? Onu şimdi söyleyecek üstadımız. İnsan şu dünyanın yokluğa doğru kaydığını görüp ümitsizce feryat ediyor. Ölümsüzlüğe aşık insan vicdanı İbrahim aleyhisselam gibi "La uhibbul afilin, ben fanileri sevmem" diye inleyerek fani sevgililerden ve yokluğa dökülen varlıklardan kalbin ilgisini kesip mevcudu hakikiye ve mahbubu sermediye bağlanıyor. İşte işin sırrı burada. Bütün sevdiği şeylerin kalbini bağladığı dünyevi sevgililerin fani olduğunu bilmenin, onların bir bir elden çıkıp gittiğini görmenin, hissetmenin faydası işte burada. İbrahim aleyhisselam gibi nihayet bir noktada ben fanileri sevmem, kaybolup gidenleri sevmem, batan güneşleri sevmem diyerek bu noktadan sonra kalp fani sevgililerden ilgisini kesiyor. Yokluğa doğru akıp giden her şeyden ilgisini kesiyor ve mevcudu hakikiye, mahbubu sermediye bağlanıyor. Gerçek var ve gerçek varlık olan ve gerçek sevgili, sevgili, baki sevgili olan Allah'a bağlanıyor. Böyle iki kademeli, iki basamaklı bir uruç, efendim, bir arşiye bu. Birinci basamağında her şeyin fani olduğunu görmek, ikinci basamağında da hakiki sevgili olan, ebedi sevgili olan Allah'a yönelmek. İnsanı yükselten, yücelten bir yolculuk. Üstadımız şimdi devam ediyor. Ey cahil nefsim, bil ki dünya ve varlıklar her ne kadar fani olsalar da sen her fani şeyde seni bakiye ulaştıracak iki yol bulabilirsin. Can ve canan olan, yok olmayan sevgilinin cemal tecellilerinden iki lemayı, İki sırrı görebilirsin. Bunun iki şartı var. 1- Varlıkların fani yüzlerinden vazgeçebilirsen. iki ve kendinden vazgeçebilirsen diyor. İki şeyden vazgeçmek. Bir, fanilerin fani yüzlerinden vazgeçmek. Üstad çok güzel ayırıyor. Fani olan her şeyi kalben terk etmeyi bize öneriyor. Yoksa birçok fani şey var ki biz ona her zaman muhtacız, ilgimiz var. Onu bizzat terk etmek değil, onun fani yüzünden vazgeçmek esas olmalı. Bu ne demek? Ben anlayabildiğim kadar şöyle anlıyorum. Varlıklara hayvansal nefis ve bedenin bakışıyla bakma demektir. Yani ilk önce insan bedeni itibariyle, duyguları itibariyle harekete geçer ve karşılaştığı olaylara, karşılaştığı varlıklara o gözle bakarsa, fani yüzlerine bakıyor demektir. Ama o fani varlığın üzerinde Allah'ın rahmetinin işlerinin eserlerini görmek, fani yüzüne değil baki yüzüne bakmaktır. Mesela sırf bir ihtiyaç olduğu, bir gıda olduğu ve diline lezzet verdiği için bakma bir şeye diyor, baktığın şeye. Bir çiçeğe sırf senin gözüne güzel geldiği veya güzel kokular yaydığı için bakma. Veya başka canlılara, hayvanlara bakarken, bir sivrisineğe bakarken, sırf seni rahatsız ettiğini düşünerek bakma. O fevkalade harika yaratılmış sivrisineği yaratan açısından da bir bak olaya. Çiçeği sadece koklamak için bakma. O güzel kokuyu, o çiçekten hasıl eden ve çevreye yayan zatın rahmeti olarak da gör. O açıdan bak. Çiçeği o güzel renge boyayan rahmet elini gör. O açıdan bak. Sadece güzeldir deme. Ne güzel yapılmıştı. O yönden bak. Evet, bunu anladık. Demek ki yaratan açısından bakabilirsek, baktığımız şeyde yaratanın rahmet elini, kudret elini görebilirsek, varlıkların fani yüzlerine değil, baki yüzlerine bakmış oluruz. Oradan gereken dersi, ibreti, anlamı, manayı çıkarmak gerek. İkinci olarak üstadımız demişti ki, kendinden vazgeçebilirsen. Kendinden vazgeçmeyi de şöyle anlayalım. Elbette hiç kimse kabaca anladığımız şekilde kendinden vazgeçmez. Bize de teklif edilen böyle bir kendinden vazgeçme değil. Yani sürekli kendi vücudunu düşünen, kendi varlığını vücudundan ibaret gören, kendi sağlığını daima düşünen ve başka hiçbir şey düşünmeyen, bu vücut bana neden verildi? Bu sağlık bana neden verildi? Bu akıl bana neden verildi? Bu duygular, güzel birçok duygular bana neden verildi? Bunları düşünmeyip sadece duyguları bedeni itibariyle faydalanma yönüne bakan insan kendinden vazgeçmemiştir, bedenine takılmıştır. Bu insan bedenin fani olduğunu gördükçe ıstırap çeker ve gerçekten zaten beden fani olacaktır. Ama bedenden Baki-i Zülcelal hesabına ne kadar istifade edebilirse, insan sağlığından Allah hesabına, ahiret hesabına, tefekkür hesabına, ibadet hesabına, bedeninden ne kadar istifade edebilirse, aklından ne kadar istifade edebilirse, esasen insan baki yönüne bakmıştır baktığı şeyin ve o fani olmaz. Evet, dikkat edersen her nimetin üstünde Allah'ın seni memnun etmek isteyen iradesi, yani inamı, ihsanı görünür. Rahman'ın iltifatı hissedilir. Bunu bütün insanlar hayatları boyunca görürler. kendilerine verilen bir hediyenin üzerinde, hediyeyi veren zatın, anne ise anne, baba ise baba, bir yakını ise yakını veya tabiatta, kainatta olduğu gibi, bütün hediyeleri bize veren, ihsan eden Allah'ın elini o nimet, o hediye üzerinde görür, hissederiz. Hissetmeliyiz. Rahman'ın iltifatı, ihsanı hissedilir. İşte nimetten inama geçsen, yani vereni görsen, nimeti veren mün'imi görsen, işte onu bulursun. Hem Allah'ın her canlının ihtiyacını nasıl karşıladığına bir baksan, gördüğün bütün olayları yazılı bir belge gibi okuyabilirsin. Yani ne demek bu? O olaylar sana yazılı bir belge gibi Sani-i Zülcelal'in isimlerini bildirir. Rahim ismini, Kerim ismini bildirir. Rezzak ismini bildirir. Bütün canlıların ihtiyacını karşılayan Allah'ın isim ve sıfatlarını. Yazıdan, nakıştan manaya geçsen, esma yoluyla müsemmayı bulur, ismin sahibini bulur, Allah'a ulaşırsın. Madem böyle bir tefekkürle fani varlıkların ve geçici olayların özünü, manasını bulmak mümkündür, sen de o özü, manayı elde et. Manasız kabukları at zaman seline. Zaman nereye akıyorsa oraya götürsün. Arkalarından hasretle bakma. Üstadımız çok güzel ifade etti burada. Gerçi ben biraz daha Türkçeleştirerek söylüyorum. Dedi ki, olayların özünü, manasını elde etmişsen tefekkürle, Allah'a bakan yönünü görebilmişsen, o özü, o manayı al, manasız kalan kabukları zamanın seline, zamanın ırmağına at gitsin. Yani bu şuna benziyor. Mesela portakalı soyuyoruz, kabuğunun nereye gittiği, nereye atıldığı bizi çok ilgilendirmiyor. Kabuğunu ister nehir alsın gitsin, ister çöpe at. Sen onun özünü, yenmesi gereken özünü aldın. Bu demek. Cevizi kırıyorsun, içinde yenilecek kısmı var. Sen özünü alırsın, kabuğunu istediğin yere at. İşte bütün varlıklar alemine böyle bir nazarla bak. Bütün varlıkların Allah hesabına ifade ettikleri bir mana var, bir değer var. Bunları alabilmişsen, okuyabilmişsen, alabilmişsen, artık manasız kabuk gibi kalan bedenini, dışını bırak, terk et, gönül rahatlığıyla bırak. Zaman nereye götürürse götürsün. Evet, şu varlık aleminde hiçbir varlık yoktur ki beden giymiş çok manalı bir söz olmasın. Evet, bütün varlık alemi bir sözdür, bir manadır, bize bir şey ifade ediyor. Görünüşleri maddedir, madde gibi görünüyor. Veya madde elbisesi giymiş, beden giymiş, manadır onlar. Onlar Sani-i Zülcelal'in birçok isimlerini bize okutturuyorlar. Madem sanatla yapılmış her varlık, İlahi kudretle söylenmiş bir sözdür. İlahi kudretle söylenmiş bir sözdür. Allah söze cisim giydirmiş. Kendi sözüne, sana söylediği bir söze beden giydirmiş. Onlarla kendini anlatıyor. Evet, hep söz anlatmaz. Bazen cisim de bize bir şeyler anlatır. Sen o sözü İşit, onların Allah'ı anlatan sözlerini, manalarını al, kalbine koy. Manasını anlatmış, vazifesi bitmiş maddeyi de zaman seline at, alıp götürsün. Arkalarından bakıp meşgul olma. Değerli kardeşlerim, dersimize 17. sözden okuduğumuz dersimize burada ara vereceğiz. Gelecek derste kalan kısmını okumaya devam edeceğiz 17. sözün.